महाभारत वन पर्व षट्सप्तति तमोध्यायः। दमयंती और बाहुक की बातचीत। नल का प्रागट्य और नल दमयंती मिलन। बृहदस उवाच सर्वं विकारं दृष्ट्वा तो पुण्यश्लोकस्य धीमतः आगत्य केशनी सर्वं दमयंतेन भेदयत। बृहदस मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर परम बुद्धिमान पुण्य श्लोक राजा नल के संपूर्ण विकारों को देखकर केशनी ने दमयंती को आकर बताया। दमयंती ततो भूय प्रेषयामास केशनीम मातु सकाशम दुखार्ता नल दर्शन कांक्षया। अब दमयंती नल के दर्शन की अभिलाषा से दुखातुर हो गई। उसने केशनी को पुनः अपनी माँ के पास भेजा। परीक्षितो मे बहुशो बाहुको नल शंकया रूपे मे संशयस्त्वेक स्वयमिच्छामि वेदितुम। और यह कहलाया, माँ मेरे मन में बाहुक के ही नल के होने का संदेह था, जिसकी मैंने बार बार परीक्षा करा ली है और सब लक्षण तो मिल गए हैं, केवल नल के रूप में संदेह रह गया है। इस संदेह का निवारण करने के लिए मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ। सवा प्रवेशताम मातर्माम वानुज्ञातमर्हसि विदितं वाथवा ज्ञातं पितुर्मे संविधीयताम। माता जी, या तो बाहुक को महल में बुलाओ या मुझे ही बाहुक के निकट जाने की आज्ञा दो। तुम अपनी रुचि के अनुसार पिताजी से सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना दिए बिना इसकी व्यवस्था कर सकती हो। एव मुक्ता तु वह दर्भ्या सा देवी भीमम अब्रवीत दुहितुस्तम अभिप्रायम अन्वजाना सपार्थिव। दमयंती के ऐसा कहने पर महारानी ने विदर्भ नरेश भीम से अपनी पुत्री का यह अभिप्राय बताया। सब बातें सुनकर महाराज ने आज्ञा दे दी। सा वै पित्राभ्यनुज्ञाता मात्रा च भरतर्षभ नलं प्रवेशयामास यत्र तस्या प्रतिशयः। ताम स्म दृष्टैव सहसा दमयंतीं नलो नृपः आविष्ट सुख दुःखाभ्यां बभूवाश्रु परिप्लुतः। भरत कुलभूषण, पिता और माता की आज्ञा ले दमयंती ने नल को राजभवन के भीतर जहाँ वह स्वयं रहती थी बुलवाया। दमयंती को सहसा सामने उपस्थित देख राजा नल शोक और दुख से व्याप्त हो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तम तु दृष्ट्वा तथा युक्तम दमयंती नलम तदा तीव्र शोक समाविष्टा बभूव वरवर्णिनी। उस समय नल को उस अवस्था में देखकर सुंदरी दमयंती भी तीव्र शोक से व्याकुल हो गई। ततः काशाय वसना जटला मलपंकिनी दमयंती महाराज बाहुकं वाक्यम अब्रवीन। महाराज तदनंतर मलिन वस्त्र पहने जटा धारण किए मैल और पंख से मलिन दमयंती ने बाहुक से पूछा। पूर्वं दृष्टस्त्वया कश्चित् धर्मज्ञो नाम बाहुक सुप्ता मुत्सृज्य विपिने गतो यः पुरुषः श्रियम्। बाहुक, तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई हुई पत्नी को वन में अकेली छोड़कर चले गए थे। अनागतं प्रियां भार्यां विजने श्रम मोहितां अपहाय तुको गच्छेत् पुण्यश्लोक अमृते नलम्। पुण्यश्लोक महाराज, नल के सिवा दूसरा कौन होगा जो एकांत में थकावट के कारण अचेत सोई हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नी को छोड़कर जा सकता हो। किमु तस्य मया बाल्याद अपराधम महीपते यो मामुत्सृज्य विपणे गत्वा निन्द्रयार्दिताम्। न जाने उन महाराज का मैंने बचपन से ही क्या अपराध किया था जो नींद की मारी हुई मुझ असहाय अबला को जंगल में छोड़कर चल दिए। साक्षात देवान पाहाय मृतो यह स पुरा मया अनुव्रताम साभिकामाम पुत्रिणीम त्यक्तवान कथम। पहले स्वयंवर के समय साक्षात देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वरण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्त निरंतर उन्हें चाहने वाली और पुत्रवती हूँ, तो भी उन्होंने कैसे मुझे त्याग दिया। अग्नोपाणिम गृहत्वा तो देवानाम अग्रतस्तथा भविष्यामीति सत्यम तो प्रतिश्रुत्य कुतद्गतम्। अग्नि के समीप और देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर और मैं तेरा ही अनुगत होकर रहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था उनका वह सत्य कहाँ चला गया। दमयंता ब्रुवंत्यास्तु सर्वमेतदरिंदम शोकजं वारि नेत्राभ्याम असुखम प्राश्रवत बहु। शत्रुदमन युधिष्ठिर, दमयंती जब ये सब बातें कह रही थी उस समय नल के नेत्रों से शोक जनित दुखपूर्ण आंसुओं की अजस्र धारा बहती जा रही थी। अतीव कृष्ण साराभ्याम रक्ताभ्याम जलम तो तत परिश्रवन नलो दृष्ट्वा शोकार्तामिदम अब्रवीन। उनकी आँखों की पुतलियाँ काली थी और नेत्र के किनारे कुछ कुछ लाल थे, उनसे निरंतर अस्त्रधारा बहते भाते हुए नल ने दमयंती को शोक से आतुर दे इस प्रकार कहा। मम राज्यम प्रनष्टम जन्नाहम तत्कृतवान स्वयं कलिना तत्कृतम भीरुजत्यत्वामहमत्यजम्। भीरु, मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया वह सब कलयुग की करतूत थी, मैंने स्वयं कुछ नहीं किया था। यत्वया धर्म कृच्छे तु सापेनाभियत पुरा वनस्थया दुखितया शोचंत्या माम दिवानिशम समरे तच्छापाद दह्यमानो वसत्कलि तच्छापदग्ध सततम शोकनावग्निवाहित। पहले जब तुम वन में दुखी होकर दिन रात मेरे लिए शोक करती थी और उस समय धर्म संकट में पड़ने पर तुमने जिसे साप दे दिया था वही कलयुग मेरे शरीर में तुम्हारे सापाग्नि से दग्ध होता हुआ निवास करता था, जैसे आग में रखी हुई आग हो उसी प्रकार वह कलि तुम्हारे साप से दग्ध हो सदा मेरे भीतर रहता था। मम च व्यवसायेन तपसा चैव निर्जितः दुःखस्यान्तेन चानेन भवितव्यं हितो शुभे। सुबह मेरे व्यवसाय अर्थात उद्योग तथा तपस्या से कलयुग परास्त हो चुका है, अतः अब हमारे दुखों का अंत हो जाना चाहिए। विमुच्यमाम गतः पापस्ततोऽहम् यः आचागतः तदर्थं विपुलश्रोणी न मे नहि मे अन्यत् प्रयोजनम्। सुंदरी, पापी कलयुग मुझे छोड़कर चला गया, इसी से मैं तुम्हारी प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ, इसके सिवा मेरे आगमन का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। कथम नु नारी भर्तारम अनुरक्तम अनुव्रतम उत्सृज्य वर्ये दन्यम यथा त्वं भीरु करहिचे। भीरु, कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पति को त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती है जैसा कि तुम करने जा रही हो। दूताश्चरन्ति पृथ्वीं कृष्णां निपतिथासनात् भयमेव किलस्म भर्तारं द्वितीयं वरिष्यति। विदर्भ नरेश की आज्ञा से सारी पृथ्वी पर दूत विचरते हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयंती द्वितीय पति का वरण करेगी। स्वैरवृत्ता यथा कामम अनुरूपमिवात्मनः श्रुत्वैव चैवं तरितो भांगासुरीरुपस्थितः। दमयंती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचि के अनुसार किसी अनुरूप पति का वरण कर सकती है, यह सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। दमयंती तु तत्श्रुत्वा नलस्य परिदेवितम् प्राञ्जलिर्वेपमाना च भीता वचनम् अब्रवीन्। दमयंती नल का यह विलाप सुनकर कांप उठी और भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली। दमयंती उवाच न मामर्हसि कल्याण दोषेण परिशंकितम् मया हि देवानुसृज्य मृतस्त्वं निषधाधिप। दमयंती ने कहा, कल्याण में निषद नरेश, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। तवाभिगमनार्थम तो सर्वतो ब्राह्मणागता वाक्यानि मम गाथाभिर् गायमाना दिशो दश। आपका पता लगाने के लिए ही चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए और वे मेरी कही हुई बातों को सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। ततस्त्वां ब्राह्मणो विद्वान् परणादो नाम पार्थिव अभ्यगच्छत कौशलायां ऋतुपर्ण निवेशने। राजन, इसी योजना के अनुसार परणाद नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्या पुरी में ऋतुपर्ण के राजभवन में गए थे। तेन वाक्ये कृते सम्यक प्रतिवाक्ये तथा हिते उपायोजम मया दृष्टो न सदा न इले तव। उन्होंने वहाँ मेरी बात उपस्थित की और वहाँ से आपके द्वारा प्राप्त हुआ ठीक ठीक उत्तर वे ले आए। निषधराज, इसके बाद आपको यहाँ बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा कि एक ही दिन के बाद होने वाले स्वयंवर का समाचार देकर ऋतुपर्ण को बुलाया जाए। त्वामृते नहि लोके एकान्हा पृथ्वी पते समर्थो यो जनशतम गंतुमैश्वर नराधिप। नरेश्वर, पृथ्वीनाथ, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन दूर तक जाने में समर्थ हो। स्पृशेयम तेन सत्येन पादावे तो महीपते यथा न सत्यतम किंचन मनसापि चराम्यहम्। महीपते, मैं मन से भी कभी कोई असत आचरण नहीं करती हूँ और इसी सत्य की शपथ खाकर आपके इन दोनों चरणों का स्पर्श करती हूँ। अयम चरति लोकेऽस्मिन् भूत साक्षी सदा गति एष मे मुञ्चतु प्राणान् यदि पापं चराम्यहम्। ये सदा गतिशील वासुदेवता इस जगत में निरंतर विचरते रहते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर ले। यथा चरति तिङ्मासुः परेण भुवनम सदा स मुञ्चतु मम प्राणान् यदि पापं चराम्यहम्। प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, अतः वे भी सबके शुभाशुभ कर्म देखते रहते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर ले। चंद्रमा सर्वभूतानां अंतश्चरति साक्षिवत स मुञ्चतु मम प्राणान् यदि पापं चराम्यहम्। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो वे मेरे प्राणों का हरण कर ले। एते देवास्त्रय कृष्णं त्रैलोक्यं धारयन्ति वै विब्रुवन्तु यथा सत्यं एतद्देवास्त्र जन्तु माम्। ये पूर्वोक्त तीन देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं, मेरे कथन में कितनी सच्चाई है इसे देवता लोग स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दे। एव मुक्तस्तथा वायु अंतरिक्षाद भाषत नैसा कृतवती पापम दल सत्यम प्रवेपिते। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया है। राजक्षील निधि स्फीतो दमयंता सुरक्षित साक्षिणो रक्षणश्चास्या वयं त्रीन परिवत्सरान्। राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्ज्वल निधि को सदा सुरक्षित रखा है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे हैं। उपायो विहितश्चायं तदर्थम अतुलो नया नाजे कान्नाम शतम गर्तनाम त्वामृतेन्य पुमानिह। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। उपन्ना त्वया भयमे त्वं च भयम्या महीपते नात्र शंका त्वया कार्या संगच्छ सहभार्यजा। राजन, भीम कुमारी दमयंती तुम्हारी योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निशंक होकर मिलो। तथा ब्रुवति वायौ तो पुष्पवृष्टि पपातः देवदुन्दभयो ने दुर्ववौ च पवनः शिवः। वायुदेव के ऐसा कहते समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी, देवताओं की दुन्दुभ्या बज रही थी और मंगलमय पवन चलने लगा। तदद्भुतमयं दृष्ट्वा नलो राजाथ भारत दमयन्त्यां विशङ्कां तमुपाकर्ष दरिन्दमः। युधिष्ठिर, अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाले शंका को त्याग दिया। ततस्तद्वस्त्रमजरं प्रावृणोद् वसुधाधिपः संस्मृत्य नागराजं तं ततो लेभे स्वकं वपुः। तदनंतर उन भूपाल ने नागराज कर्कोटक का स्मरण करके उसके दिए हुए अजीर्ण वस्त्र को ओढ़ लिया। उससे उन्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। स्वरूपिणं तो भर्तारं दृष्ट्वा भीमसुता तदा प्राक्रोधदुच्चैरालिङ्ग्य पुण्यश्लोक मनिन्दिता। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्यश्लोक महाराज नल को देखकर सती साध्वी दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर से रोने लगी। भयमिम अपि नलो राजा भ्राजमानो यथा पुरा सस्वजे स्वसुतौ चापि यथावत् प्रत्यनन्दत। राजा नल का रूप पहले की ही भांति ही प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। ततः सो रसी विन्यस्य वक्त्रम तस्य सुभाननाम परितातेन दुःखेन निःश्वासायते क्षणाम। तत्पश्चात सुंदर मुख और विशाल नेत्रों वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्षस्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबी सांसें खींचने लगी। तथैव मलदिग्धांगिं परिस्वज्य सुचिस्मितां सुचिरं पुरुष व्याघ्र तस्थौ शोक परिप्लुतः। इसी प्रकार पवित्र मुस्कान तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुष सिंह नल बहुत देर तक शोक मग्न खड़े रहे। ततः सर्वं यथावृत्तं दमयंता नलस्य च भीमाया कथयत् प्रत्यावेदर्भ्यां जननी नृप। राजन, तदनंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। ततो अब्रवीन् महाराज कृत शौचमहं नलम दमयंता सोपेतम कल्ये दृष्टा सुघोषितम। तब महाराज भीम ने कहा, आज नल की सुखपूर्वक यहीं रहने दो, कल सवेरे स्नान आदि से सिद्ध हुए दमयंती से दल से मैं मिलूंगा। ततस्तौ सहितौ रात्रिम कथयन्तौ पुरातनम वने विचरितम सर्वम ऊषतुर्मूर्दितौ नृप। राजन, तत्पश्चात वे दोनों दंपति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक एक साथ रहे। गृहे भीमस्य नृपतेह परस्पर सुखयसिनो वसेताम हृष्ट संकल्पौ वैदर्भी च नलस्य च। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्न चित्त होकर रहे। स चतुर्थे ततो वर्षे संगम्य स्वभार्यया सर्व काम यशु सिद्धार्थो लब्धवान परमामुदम। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। दमयन्त्यपि भर्तारम् आसाद्याप्यायिताभृतम् अर्धसंजात सम्येन संसेव तोयम् प्राप्य वसुंधरा। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लसित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर बहुत संतुष्ट हुई। सैवं समेत्य व्यपनीय तंद्रां शांतज्वरा हर्ष प्रविद्ध तत्वां रराज भयमी समवाप्त कामां सीतां सुना रात्रि ओदितेन। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चिंत और हर्षोल्लसित हृदय से पूर्ण काम होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नल दमयंती समागमे षट सप्ततितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल दमयंती समागम विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ।